राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 17 जून 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन श्रद्धाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम परमात्मा तत्व सबको प्राप्त है क्योंकि वो सर्व व्यापक है। कोई भी जगह कोई भी समय कोई भी घटना कोई भी क्रिया कोई भी वस्तु कोई भी व्यक्ति उसे खाली नहीं है, सब जगह है। केवल नाशवान का आदर है मन में, यही बता। नाशवान को आदर दिया है, यही बता है। अपने जानते हैं यह शरीर नाशवान है, वस्तु नाशवान है, ये क्रिया भी आरंभ और अंत होता है, ये सब नाशवान है। कोई भी घटना होती है वो भी नाशवान है, सब नाशवान है। उस नाशवान का जो आदर किया है वो आदर ही अविनाशी तत्व में बात है। खूब गहरा विचार करो आप और वे शंका करो, जो शंका हो हरदम बढ़ता है हरदम बदलता है। स्वर्ग में भी प्रलय में भी महास्वर्ग में महाप्रलय में भी बदलता रहता है। जैसे निद्रा के समय और जागृत में हर समय आयु खत्म हो रही है, इस तरह से सब समय में जो क्रिया हो रही है वो नाश की तरफ जा रही है। उसका जो आदर है मन में, इसका जो महत्व है, इसको जो कीमती समझे हैं, इसको जो ठीक समझते हैं, वो समझ ही बाधक है। अगर इनका आदर न हो तो बाधा है ही नहीं, क्योंकि वो तो परिपूर्ण है, सब जगह मौजूद है। जिसको हम सर्वव्यापक कहते हैं तो सब जगह मौजूद है, है जो कहते हैं सब जगह मौजूद है। और वो अपना है, आपका स्वरूप है, वो खास वो चीज है, आपकी स्थिति उसी में है। परंतु मान रखे स्थिति नाशवान में, ये मान्यता है, ये गलत है, इस गलत का त्याग करो, प्राप्त हो जाएगी। उसकी प्राप्ति के लिए उद्योग नहीं है। नाशवान में जो हमारी वृत्ति है इसका नाश करना है। नाशवान का महत्व है मन में, उस महत्व का वो हमारा बनाया हुआ है, इस वास्ते उसकी जिम्मेवारी भी हमारे पर ही है। अगर हमें नाशवान में वृत्ति नहीं बनाई होती तो हमारे पर कुछ भी जिम्मेवारी नहीं होती। हमारा बना हुआ जो सत्ता है, तो हमारे बनाई हुई एक सत्ता है जो असत में है। नाशतो विद्यते भावा, असत भावा ने विद्य, असत की सत्ता नहीं होती। आपका बालपन याद नहीं है, जवाना पड़ा भी नहीं है, वृद्धावस्था भी नहीं है, ये नहीं है। उनको है माना है, और नहीं को है माने से है की तरफ वृत्ति हट गई, ख्याल हट गया है। और ख्याल के रखी और करा कुछ नहीं है, इसे चुप हो जाता है। वह चुप होने की शक्ति के लिए भजन करना, जप करना है, कीर्तन करना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, ये सब करना है न करने के लिए। अगर आप पहले भी न करने में से तो कर सके अपने, तो नित्य प्राप्ति प्राप्ति हो जाएगी। तो वो प्राप्ति है, उसे सब जगह है, तो मैं हूं इस जगह में वो पूरा का पूरा है। नहीं को आदर देने से वो है को आदर मिलेगा और कुछ नहीं। उसकी दृष्टि उधर नहीं जाती, नहीं को महत्व देने से। और नहीं का ज्ञान है आपको सबको, ये ज्ञान है कि सही नहीं रहेगा पर ये बना रहे, नहीं रहेगा ये पक्की बात है। पर पक्की बात में भी करते नहीं, बना रहे ये बना रहे ये बना रहे, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, रहने की ताकत ही नहीं है, कैसे रहेगा। ये तो हरदम बदलता है, हरदम हरदम बदलता है, हरदम बदलता है। उसको बना रहे ये बना रहे बना रहे, ये चौरे ये जानते हैं पर मानते नहीं, जानने का आदर नहीं करते, अपने ज्ञान का अनादर स्वयं करते हैं, अपने समझ का, अपने ज्ञान का, अपनी जानकारी का स्वयं निरादर करते हैं। असत का ज्ञान सत को ही होता है, तो जिससे ज्ञान होता है उस ज्ञान में स्थित रहो, उस ज्ञान में स्थिति बनी दी है। ये असत है, ये बदलने वाला ज्ञान है, इसका आधार वो नहीं बदलने वाला है। ये संपूर्ण बदलने वाला है, इसमें न बदलने वाला सत्सु अभिनिषंतम। ये नाश हो रहा है, इसमें विनाश नहीं होता, जिसका वो परिपूर्ण है उसी तरह दृष्टि हो जाए। इतनी सीधी सरल बात है, मेरे सत्सु अभिनिषंतम, ये पश्यति सपश्यति, वही देखता है उसका दर्शन है। और अविनाशी में विनाशी को देखना है, ये न देखना, उन्हें देखना, उल्टा देखना, विपरीत देखना, अविनाशी में ये विनाशी है, विनाशी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, विनाशी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आपने सत्ता दे रखी है, आपकी जीव सत्ता ही आपको मानती है। अगर वो सत्ता ना दे तो सब में है, उस है में देखो, आप थोड़ी कृपा करो, नष्ट होने में विनिश्चित समान सर्वेशु भूतेषु विश्वेशु समान सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनिश्चितु अविनिश्चितम् यः पश्यति सः पश्यति। बड़ी सीधी बात है, वो अविनिश्चित है जिसका विनाश नहीं होगा, उसके सहारे से ही विनाशी दिखता है। विनाशी में खुद भी सत्ता नहीं है, विनिश्चितु अविनिश्चित समान सर्वे भूतेषु सब प्राणियों में समान। देखो बड़ी सुगम बात, सरल बात है मैं ही नहीं है, वो नई गतिवृत्ति है, नई गतिवृत्ति ने वो है बड़ी सुमी जो है समम में सर्वेश विश्वेश भूतेशु समम गच्छत्सु तिष्ठन्तम् विनिशत्सु अविनिशत्तम् विश्वेश समम समम वर्षने सर्वत्र समम अवस्थ में समान रूप से स्थितोषोप समम वर्षने सर्वत्र समम अवस्था में नए से आत्मा ने वो अपनी हत्या नहीं करता। ये आत्मघाती महापापी आत्मघापी महापापी आत्मघाती विनिश्चय सुनिश मैं मर जाऊंगा। सुखदेव जी महाराज ने अंत में कहा पशुबुद्धम पशु बुद्धि में मां मुझे इस पशु बुद्धि का त्याग करो। तू कैसे बच जाएगा है वो नहीं कैसे बच जाएगा, जो है वो नहीं नहीं होगा है बड़ी सुमत है। आप देखो तो बड़ी सुगम बात है। वो अपने हत्या नहीं करता नत्मा नाम ईश्वर से परम गति को प्राप्त हो जाता है। अपने हत्या करता और नाशवान को अपना समझता है, वो अपना नाश करता है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समम अवस्थितम् ईश्वरम् न हीनस्य आत्मानम् आत्मानम् सयादि परमांगति वो परम गति को प्राप्त होता है। और कुछ समझ में नहीं आए तो है मान लो है ऐसे में है वो है ही अपना स्वरूप है अपना स्वरूप है ए नहीं प्रकृति का स्वरूप है नहीं प्रकृति का स्वरूप अपना स्वरूप है। समम पश्यने सर्वत्र समम अवस्थम ईश्वरम समम अवस्थितम ईश्वरम समम पश्यन और सबको ही समझे उद्रेत आत्मा आत्मा अपने आपने ब्राह्मण उद्धार करे अपने ये नहीं है दीता ये नहीं ये नहीं था सौ वर्ष में नहीं था सौ वर्ष के बाद नहीं रहेगा और वर्तमान में भी निरंतर नहीं में जा रहा अवस्था अपनी इतनी आ गई इतना मर गए इतना मर गए अब मर गए उसमें जीने समझते हैं उसको जीने समझते हैं। आप खुद ध्यान करो जो मर रहा है उसको जीने समझते हैं। अब जी रहे हैं जी नहीं रहे मर रहे हैं जितने जितने अवस्था आ गई है उतने उतने मर गए क्योंकि अवस्था में से घटा है। 90 वर्ष का होने वाला आदमी है 10 वर्ष का हो गया अब 90 वर्ष का नहीं रहा अब 80 वर्ष का रहा। 90 वर्ष देने वाला 10 वर्ष का हो गया तो 90 में से 10 घट गया तो घट रहा है तुम घट रहा है एकदम मर रहा है एकदम मर रहा है तो ये मर रहा है। मैंने सचु अविनाश एकदम ये नष्ट होने वाले में अविनाश ही है वो है। देखो ध्यान दो वो अविनाशी पने से ही विनाशी दिखता है विनाशी दिखता है, अविनाशी से ही दिखता है। नष्ट होने वाला अविनाशी से दिखता है, अभाव जिसका होने वाला है वो भाव दृष्टि से ही दिखता है, नहीं है वो है से ही दिखता है, वो है से दिखता है, वो प्रश्न सबका प्रभु वो है ही रहेगा, उसमें नहीं नहीं होगा, उसमें नहीं नहीं होगा तो है ही रहेगा। इस बार नहीं जाता हूं हमारी हत्या नहीं करता भगवान, समम परेशानी सर्वत्र आत्मा आत्मा नम तत्व है, सब विनाशी में अविनाशी है, यह विनाशी बदलता है, बदलने में नहीं बदलने वाला बन्य शत्रु अबन्य संतो, बन्य शत्रु अबन्य संतो, यह पश्यति सब पश्यति, उसको देखना है सही देखना है और विनाशी देखना है, पशु बुद्धि मान जाए इसको पशु बुद्धि कहा है, हम इसको पशु बुद्धि कहा, मैंने शत्रु अभिन शत्रु पशु बुद्धि विमान हो जाए इसे त्याग कर दो, रहने वाला है वो जाने वाले को देखता है, ये सब जाने वाला है, सब जाने वाला, निबे वर्ष का हो गया दस वर्ष का हुआ तो दस वर्ष चला गया ना तो मर गया, दस वर्ष कर गया तो हरदम मर रहा है, संसार मात्र जल चेतन स्थावर जंगमर सब, ये जो विनाशी दिखता है वो अविनाशी से ही दिखता है, इस वास्ते भिन्न शत्रु अविनाशी है, वो नहीं के बिना है कि नहीं बिना को है, नहीं के देशी मत रहो, समम पश्चन है सर्वत्र समम अवसर में नये नती आत्मा तत्व प्रकृति है, उसके निर्माण अग्नि में ये प्रकृति है जो ये बदलती बदलती, तो बदलने को जानने वाला नहीं बदलने वाला है, वो समारूप से है और ये नहीं है, ये नहीं है और इसे भीतर वो है, वो कभी मरता नहीं है, बहुत बढ़िया जी है उस है में सुन रहा हूं, वही रहेगा, वो है ही रहेगा, नहीं कुछ रहेगा। आज बालकपना बता पूछा आपको, तुम अपना बालकपना बताओ, बता सकते हो बीत गया वो बताओ कैसे बताओ, वो तो नष्ट हो गया, ऐसे ही नष्ट हो रहा है, सब नष्ट हो रहा है, नष्ट होने वाले जीने की भावना कर रहे हैं, हम जी रहे हैं, जी नहीं रहे वाला सर मना है, आप जी रहे हो, आप स्वयं जी रहे हो, ये मर रहा है, संसार मर रहा है, कितनी सुगम बात है, सरल बात है, प्रकृति क्रियमान है निरंकरण समस्या अहंकार विमूढ़ आत्मा करता बन, वो प्रकृति के द्वारा हो रहा है और अहंकार से मोहित अंतर्गण अपना कर्ता मानता, इंद्रिया इंद्रिया से वर्तनते गुणा गुणे से वर्तनते प्रकृति गुण से बोलते सुनते गुण कम सु, ये प्रकृति बोलता, आप न करते तो नहीं है, आप भोगते तो नहीं है, करते तो कहा है, है मैं करते तो नहीं है, भोगते तो नहीं है, अब करते तो बहुत मिटना नहीं है, स्वीकार ही नहीं करना, स्वीकार क्यों, आप में है ही नहीं, आप में करते तो बहुत नहीं, कुछ मतलब है मैसे तो सेकंड, दो सेकंड, तीन सेकंड, आधा मिनट भी रह जाओ, मिनट भर अहंकार भी मोटा दो, अहंकार से मोहित हुआ अहंकार। देखो एक परमात्मा, एक जीवात्मा, एक प्रकृति, ये प्रकृति अपरा, ये अपरा, ये पराधीव, ये स्वयं, तो अपरा प्रगति है, परा प्रगति है, इस प्रगति ने अहंकार को पकड़ा, अहंकार अपरा प्रगति है, महाभूतानि बुद्धि अभी है, महाभूतानि भूमि आपो अदलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार बिना पैदा, ये अहंकार, तो ये चेतन हो तो अहंकार ऊपर गया, अहंकार ऊपर जाओ गया, अगर ये इधर न जाए, इधर जाए तो फिर पहुंच जाए, ये अहंकार नहीं थे। कई लड़के थे तो एक लड़का भी ये समझता नहीं था, उसको तू ऐसा कर, माँ मर गई तो माँ को गंगा निकाल लिया था, 300 कोस अंगाज दूर, तुम गंगा जी आ जाओ काम तेरा है, वो 150 कोस घबरा गया, अब 300 कोस का 500 आ गया, तो उठे वहां पर जल भर दिएगा और क्या वो गंगा जल गया, जल्दी आ गया, तो भाइयों ने कहा तुम गंगा जी गया, गया क्या घर गया हूँ, माँ को घर लाया हूं, तो दूसरे दिन एक भाई ने पूछा कि राते माँ मिली, सब माँ कहो मेरे को बीच में डाल गया, गंगा जी से ले गया नहीं गए, तो मरो माँ ने कि माँ इधर आई तो उठ जाती, डेढ़ वोट में ले गया, डेढ़ वोट उठ जाती तो इधर आई तो उधर जाती, तो थे हम पर जाओ तो हम नहीं जाओ, और थे नहीं चुप करो, देखो नहीं से कर जाओ, हम रह रहे थे, हम नहीं है, नहीं वो सुते मैं हूं मानते है ना, ये मैं है, इसमें दो है, जड़ी चढ़ा चैत्र में पड़े, भोग ऐसे लगे मोक्ष ऐसे लगे, दोनों का तरफ भय हो गया, ये भोग समय छोड़ दे ऐसे एक ही मोक्ष बिहार हो जाए, इतनी सी बात है, एकदम सीधी सरल बात, मैंने शत्रु मुझे समम पश्य सर्वत्र समम अवसर में स्त्री आत्मा तत्व याद बनाए प्रकृति हरिगिरी मारे हुए तत्व तो गुणा गुण वर्तन दीदी मत न सकते गुण गुण वर्त रहे गुण आप शरीर थोप गाते न करोते न ले पाते शरीर में स्थित रहता होगा भी आपने करता है ना लिप्त होता है अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अव्यय शरीर स्थोप गौंते न करोते न लिपते आप ऐसे रहते हैं कर्त अपने स्वीकार मत करो कर्त अपने मिटाना नहीं है, है ही नहीं स्वीकार ही न करे न करोते न लिपते करता नहीं है भोगता भी नहीं परिशीदी सर्वादर्शित शरीर स्थोप कौन दिया न करो ते न इतना प्रकाश त्याग कृष्ण लोग क्षेत्र क्षेत्री इतना कृष्ण प्रकाश और प्रत्येक माना नहीं मिला इतना पृथक पृथक भाव एक तथ्य विस्तार ब्रह्म संबंधित था मैंने सुबह मैंने चंदा नारायण नारायण नारायण नारायण।